Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 13 listopada. Minęła 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Policja analizuje nagrania wideo i sprawdza, czy w czasie Marszu Niepodległości nie doszło do złamania prawa. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi na granicy irańsko-irackiej. W tym serwisie Trójki też o kolejnym sprawdzianie drużyny Adama Nawałki. Biało-czerwoni za 45 minut zagrają z Meksykiem. Policja sprawdza, czy doszło do złamania prawa w trakcie obchodów Święta Niepodległości. Analizowane są nagrania wideo ze zgromadzeń, które odbywały się w całym kraju. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka zapowiada, że jeśli będą podstawy, prokuratura zostanie natychmiast powiadomiona. I nie ma tutaj taryfy ulgowej dla nikogo. Dla nas nie jest ważne, jakie to zgromadzenie, kto je organizował, jakie reprezentuje środowisko. W momencie, kiedy ujawnimy, że było łamane prawo, jak chociażby w postaci odpalania materiałów pirotechnicznych, używania treści ksenofobicznych, upokarzających inne osoby, taki materiał dowodowy zostanie natychmiast przekazany do prokuratury. W sobotę największy marsz przeszedł ulicami Warszawy. Organizowany był pod hasłem My chcemy Boga. Pojawiły się na nim transparenty, na których przeczytać można było m.in. Wszyscy różni, wszyscy biali. Europa będzie biała albo bezludna. Biała Europa braterskich narodów. Hasła te potępił dziś prezydent Andrzej Duda. Podczas wizyty w Krapkowicach w województwie opolskim podkreślił, że nie ma w Polsce miejsca ani zgody na ksenofobię, chorobliwy nacjonalizm i antysemityzm. Dodał, że ludzie, którzy propagują te postawy, są wykluczeni. Mają postawę, której nie da się inaczej nazwać, jak tylko postawą niegodną. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów Marszu Niepodległości złożyła Nowoczesna. Rzeczniczka partii Paulina Henning-Kloska podkreślała, że nie można przejść obojętnie wobec haseł, które propagują nienawiść. Niepodjęcie postępowania w tej sprawie będziemy traktowali jako ciche przyzwolenie na propagowanie w Polsce haseł rasistowskich, ksenofobicznych, jako propagowanie mowy nienawiści i przyzwolenie do cichego rodzenia się faszyzmu w naszym kraju. Do kwestii podnoszonych m.in. przez posłów Nowoczesnej odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ w opublikowanym komunikacie podkreśliło, że polskie władze potępiają poglądy bazujące na ideach rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych. Główny unijny negocjator w sprawie Brexitu z wizytą w Polsce. Michel Barnier spotkał się z premier Beatą Szydło. Politycy rozmawiali o tym, jaki wpływ na życie polskich obywateli na wyspach może mieć wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według Przemysława Biskupa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jedną z ważniejszych kwestii są dla nas unijne pieniądze. Nas dotyczą również bardzo wyraźnie kwestie budżetowe, dlatego że Polska jest największym beneficjentem budżetu unijnego, więc sytuacja, kiedy zabraknie wpłat brytyjskich, w oczywisty sposób musi w nas uderzyć. Zasadniczy problem, który stoi przed nami jako krajem, jest taki, jaki jest nasz interes strategiczny i jaki jest nasz interes doraźny. Na razie Wielka Brytania zapewnia, że po wyjściu ze wspólnoty obywatele Unii Europejskiej nadal będą mogli żyć i pracować na wyspach. Jednak cały czas brakuje konkretnych rozwiązań, a negocjacje idą bardzo powoli. Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską do 29 marca 2019 roku. Liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi na granicy irańsko-irackiej wzrosła do ponad 400. Ofiar może być więcej, bo ratownicy nadal próbują dotrzeć do obszarów, które zostały odcięte od świata. Mieszkańca w Teheranie, tłumaczka Anna Marcinowska, podkreśla, że relacje z terenu dotkniętych kataklizmem są szokujące. Zdjęcia są przerażające, bo to są zazwyczaj samochody pod gruzami, to są spod gruzów wystające części ciała. Próba wyciągnięcia noworodka spod gruzów, czy płaczący nad zwłokami ludzie. Komentarze pod takimi zdjęciami, że to ogromna tragedia, oczywiście są. Według irańskiego Czerwonego Półksiężyca ponad 70 tysięcy osób potrzebuje schronienia. Przed nami ostatni w tym roku mecz polskich piłkarzy. W Gdańsku biało-czerwoni zmierzą się z Meksykiem. Jest tam reporter Radia Gdańsk Włodzimierz Machnikowski. I najważniejsze pytanie, w jakim składzie wystąpi ekipa Adama Nawałki? Jeśli chodzi o tę szansę daną dzisiaj zmiennikom, to w maksymalnych rozmiarach Wojciech Szczęsny, to nie jest niespodzianka, Tomasz Kędziora po prawej stronie obrony, Artur Jędrzejczyk, Tiago Cionek i Jarosław Jach. Oni będą stanowili tę formację defensywną. Maciej Rybus z lewej strony będzie tym zawodnikiem wahadłowym. Rządzić w środku pola będą Piotr Zieliński i Krzysztof Mączyński oraz Karol Linetti, którzy będą odpowiadać za zadania defensywnie. Maciej Makuszewski po prawej stronie zamiast Błaszczykowskiego i nasz

Podglądam właśnie tracklistę drugiej godziny Aksamitu i widzę, że w niej tylko jedna piosenka, którą już w tej audycji zagrałam, jedna, której wspólnie już słuchaliśmy. Reszta nowości i zapowiedzi nowych płyt, jak choćby to nagranie Warning Bell. Tak przyszłoroczną już premierę zwiastuje John S. Policewoman. Even in the water. You were so soft in the corner, soft where you shouldn't be. And I just die for it every time. If there was a warning bell, I don't know. But all I hear is music. Never see it coming on. I never see it coming. I always look the wrong way when. Even when the wind blows, a whisper light as a feather. Same as it ever was, but I was never good at levitating. If there was a warning bell, I don't know. But all I hear is music soft and low. I never see. I never see it coming home. I never see it coming. I always look the wrong way. Jak zawsze w przypadku Joanna z Policewoman to są kojące piosenki dla niespokojnych dusz. Warning Bell zapowiada jej nową płytę Damned Devotion. Ten album ukaże się w lutym 2018 roku. Powoli trzeba się do tego przyzwyczajać. A teraz z płyty, która ukazała się niedawno, z płyty, o której tak pięknie w sobotniej liście osobistej opowiadał jej autor, a teraz pozostaje nam już tylko przenieść się i poczuć te emocje, które w sali Nospru były udziałem szczęściarzy, którzy tam byli 2 lata temu w listopadzie, a teraz wreszcie na płycie zapis koncertu Artura Rojka. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. W

Dobrze gra, prawda? Curtis Harding z płyty Face Your Fear. To może raz jeszcze. Thank you. the party is over. You came with your new friends and her mom jeans and her new Vans, and she's perfect and I hate it. Oh, so glad you made it. I'm so glad you could come back. Somebody get the tacos. Somebody spark the blunt. Let's start the narcos off at episode one. Bring the gin, got the juice. Bring the sin, got that too. Won't you shut up? No, you're my favorite. Myself think I need help with pee. I'm sorry, I'm not more attractive. I'm sorry, I'm not more ladylike. I'm sorry, I don't shave my legs at night. I'm sorry, I'm not your baby mama. I'm sorry, you got karma coming to you. Collect your soul, get it right. To me like you say you do, 'cause it's hard enough you got to treat me like this, lonely enough to let you treat me like this. Do you really love me or just wanna love me? Podglądam cały czas korespondencję i widzę, że nie tylko ja rytmicznie bujałam się w rytm piosenki o Drew Barrymore, jednocześnie odpisując na listy, szczególnie tym, którzy dzięki Aksamitowi zobaczą w czwartek Benjamina Clementina. Bilety już rozdane, dziękuję za wszystkie listy. Dziś dość niechcący pojawił się ten wątek koncertów, bo i z płyty koncertowej Artura, i moja opowieść o koncercie Father John Misty, i zaproszenia na Benjamina. A gdzieś w tym wszystkim pamiętam także o tym, że dzisiaj druga rocznica zamachu w Paryżu podczas koncertu Eagles of Death Metal. I nie wiem, czy to tylko ja tak mam, czy wielu z was, ale od tamtego czasu, a także od czasu zamachu w Manchesterze, ilekroć wychodzę z koncertu, łapię powietrze ten pierwszy raz po opuszczeniu tej dusznej, pełnej sali, ale wciąż jeszcze jestem w tłumie i jest we mnie tak wiele emocji, tak wiele szczęścia i tak wiele spełnienia, jakie daje tylko muzyka na żywo, tym, którzy potrafią ją odczuwać, tym, którzy naprawdę cieszą się tymi chwilami, czasem dla których przecież, jak choćby ja w ubiegłym tygodniu, przemierzamy tysiące kilometrów. Zawsze myślę o tych chwilach w tamtych miejscach i myślę, że to już pozostanie ze mną na zawsze. Not gonna sing this

to the corner, our steps will always rhyme. You know that my love goes with you, and your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. Let's not talk of love or chains or things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow and hate. There's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smile like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow and hate. There's no way to say goodbye. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad, tajny agent, w przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 12. Większość spośród 30 mniej więcej stolików przykrytych czerwonymi obrusami w biały wzorek ustawiona była pod kątem prostym do ciemnobrunatnych boazerii na ścianach podziemnej sali. Brązowe żyrandole z licznymi kloszami wisiały z niskiego, lekko sklepionego stropu, a wszystkie cztery pozbawione okien ściany pokryte były płaskimi, matowymi freskami przedstawiającymi średniowieczne sceny łowów i uczt pod gołym niebem. Jeżeli się bardzo nie mylę, ty jesteś człowiekiem, który powinien znać podszewkę tej przeklętej sprawy, powiedział Osipon. Zaniedbany człowieczek w okularach, siedzący na wprost Osipona za masywnym kuflem piwa, spokojnie wypowiedział słowa, które zabrzmiały jak teza. W zasadzie to, co ktoś z nas wie lub czego nie wie o jakimkolwiek fakcie, nie może być przedmiotem dochodzenia ze strony innych. Oczywiście, że nie, potwierdził towarzysz Osipon cichym głosem. W zasadzie. Zaniedbany człowieczek w okularach z zimną krwią napił się piwa i postawił kufel z powrotem na stole. Jego płaskie, wielkie uszy odstawały daleko od czaszki, która sprawiała wrażenie tak kruchej, że towarzysz Osipon mógłby ją zmiażdżyć dwoma palcami. Żałosne niedostatki całej postaci nabierały cech śmieszności w zestawieniu z niesłychanie pewnym siebie sposobem bycia tego człowieka. Osipon przemówił znowu. Dużo byłeś dziś poza domem? Nie, całe rano przeleżałem w łóżku, odparł tamten. Albo co? A, nic, rzekł Osipon, wpatrzony weń z przejęciem i drżący z chęci dowiedzenia się czegoś, ale najwyraźniej onieśmielony przytłaczającą obojętnością małego człowieczka. Zaryzykował jednak dalsze pytanie. Dostałeś się tu pieszo? Nie, omnibusem, odrzekł dość chętnie człowieczek. Osiponowi przyszła do głowy wizja, jak te okrągłe okulary w czarnych obwódkach suną ulicami na galeryjce omnibusu, jak ich pewne siebie błyski padają tu i ówdzie na mury domów lub na głowy nieświadomych ludzi płynących falą po chodnikach. Cień mdłego uśmieszku skrzywił grube wargi Osipona, kiedy wyobraził sobie, jak mury się chwieją, a ludzie uciekają co sił na widok tych okularów. Gdyby tylko wiedzieli, co za panika, spytał półgłosem. Dawno tu siedzisz? Godzinę albo więcej, odpowiedział tamten niedbale i pociągnął łyk ciemnego piwa. Godzinę, powtórzył. W takim razie może nie słyszałeś jeszcze nowiny, której ja dopiero co się dowiedziałem na ulicy. Słyszałeś? Mały człowieczek leciutko pokręcił głową. Nigdy nie przypuszczałem, że cię tu zastanę, dodał wciąż półgłosem Osipon. Przychodzę tu czasami, powiedział tamten. Osipon, poczekawszy dłuższą chwilę daremnie na jakieś słowo czy gest, z wysiłkiem udał coś w rodzaju obojętności. Powiedz mi, zapytał jeszcze bardziej ściszając głos, czy ty dajesz ten swój proszek każdemu, kto cię o niego poprosi? Moją bezwzględną regułą jest nigdy nie odmawiać nikomu, jeżeli tylko mam choć szczyptę przy sobie, odrzekł mały człowieczek stanowczo. To zasada, skomentował Osipon. I uważasz, że słuszna? Najzupełniej. Co by mnie mogło powstrzymać? Osipon dyskretnie, jakby zachłysnął się ze zdumienia. Chcesz powiedzieć, że dałbyś i tajniakowi, gdyby przyszedł i zażądał twojego towaru? Tamten uśmiechnął się nieznacznie. Niech przyjdą i spróbują, a przekonasz się, powiedział. Oni mnie znają, ale ja także znam ich co do jednego. Nie zbliżą się do mnie. O nie. Ej! Sprzeciwił się Osipon. Nie bądź tego zanadto pewny, powiedział mały człowieczek z niewzruszonym spokojem. Rzadko bywam na ulicy po zmroku, a nigdy bardzo późnym wieczorem. Chodzę zawsze trzymając w prawej dłoni gumową gruszkę, którą mam w kieszeni spodni. Pociśnięcie tej gruszki uruchamia spłonkę w flakoniku, który noszę na piersi. Działa natychmiastowo, oczywiście, z lekkim dreszczem zapytał cicho Osipon. Nic podobnego, wyznał tamten z niechęcią, która wykrzywiła mu usta w bolesny grymas. Pełnych 20 sekund musi upłynąć od naciśnięcia gruszki do wybuchu. Osipon gwizdnął przerażony. 20 sekund! Okropność. Chcesz powiedzieć, że potrafiłbyś zdobyć się na to? Ja bym oszalał. 20 sekund, wymamrotał raz jeszcze Osipon. A wtedy? Nikt na tej sali nie mógłby liczyć na uratowanie się, brzmiał wyrok. Osipon wyobraził sobie, jak ten jaskrawo oświetlony lokal zamienia się w straszliwą czarną dziurę. Miał tak wyraźną wizję zniszczenia i śmierci, że znowu wstrząsnął nim dreszcz. Człowieczek zauważył z wyrazem spokojnego zadowolenia z siebie. W końcu tylko charakter gwarantuje człowiekowi bezpieczeństwo. Bardzo niewielu ludzi na tym świecie ma charakter tak wyrobiony jak ja. Ciekaw jestem, jak tego dopiąłeś, mruknął Osipon. Siłą osobowości, rzekł tamten, nie podnosząc głosu. Stwierdzenie to, wychodzące z ust człowieka o tak nędznej posturze, sprawiło, że dorodny Osipon przygryzł dolną wargę. Siłą osobowości, powtórzył z ostentacyjnym spokojem. Posiadam środki, żeby zadawać śmierć, ale to samo przez się musisz zrozumieć, nie chroni mnie ani trochę. Skuteczna jest dopiero wiara tych ludzi w moją wolę użycia tych środków. Są o tym bezwzględnie przekonani. Dlatego jestem śmiertelnie niebezpieczny. Są i między nimi jednostki z charakterem, mruknął Osipon złowróżbnie. Możliwe, ale mnie na przykład oni nie imponują. Są zatem gorsi ode mnie. Moja wyższość jest oczywista. Osipon nie mógł powstrzymać odruchu oburzenia. Ale czegoż ty od nas chcesz? Wykrzyknął stłumionym głosem. Do czego dążysz? Do idealnego zapalnika, brzmiała kategoryczna odpowiedź. Czemu robisz taką minę? Widzisz, że nie potrafisz znieść nawet wzmianki o czymś skutecznym. Nie robię żadnej miny, burknął gburowato zirytowany Osipon. Wy rewolucjoniści,